انطاکیہ اور یورپ کے صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور اس کے لشکریوں نے ابھی سکھ کا سانس بھی نہ لیا تھا کہ ان کے لیے دو بڑی اور اہم مہمات اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلی مہم دمشق کی تھی۔ دمشق کے ساتھ بدنصیبی یہ ہوئی تھی کہ دمشق کا حکمران مجیر الدین انتہائی غیر ذمہ دار اور بے حمیت انسان تھا۔ اس کی سلطنت کا سارا کاروبار اس کے وزیر معین الدین کے بلبوتے پر چل رہا تھا، جو انتہائی مخلص اور عالم اسلام سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ دمشق کی بدقسمتی کہ انہی دنوں معین الدین فوت ہو گیا اور دمشق کا نظم و نسق مکمل طور پر نالائق اور احمق مجیر الدین نے سنبھال لیا۔ ادھر نصرانیوں کو، جن کے اندر بے شمار یورپی صلیبی بھی آن جمع ہوئے تھے، انہیں جب خبر ہوئی کہ معین الدین فوت ہو گیا ہے اور اب دمشق کا سارا نظم و نسق مجیر الدین کے ہاتھوں میں ہے، تو انہوں نے موقع پا کر حیران کے نواحی علاقوں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ ان کے حوصلے، ان کی ہمت اس قدر بڑھی کہ وہ دن دہاڑے حملہ آور ہو کر مسلمان عورتوں بچوں کو گرفتار کر کے لے جاتے اور ان کو غلام بنا کر فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب اس کے جاسوسوں نے اس کی اطلاع دی تو سلطان نے فی الفور پہلے ان واقعات کی تصدیق کرائی۔ جب ثابت ہوا کہ یہ سب سچائی پر مبنی ہیں، تب سلطان نور الدین زنگی نے دمشق کے حکمران مجیر الدین کو، جو ایک نااہل شخص تھا، پیغام بھیجوایا کہ حیران کے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اسے روکے، اگر وہ نہیں روکتا تو یہ کام سلطان خود کرے گا۔ مجیر الدین ایسا احمق اور قومی حمیت سے عاری شخص تھا کہ اس نے سلطان نور الدین زنگی کی اس پیشکش کا مثبت جواب دینے کے بجائے نصرانیوں اور صلیبیوں سے ساز باز کر لی اور سلطان نور الدین کے پیغام کو بڑی حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب مجیر الدین کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی اطلاع ملی تو اس نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا تہیا کر لیا۔ اس دوران سلطان کو جو دوسری مہم پیش آ گئی وہ یہ کہ افاسیہ کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہ قلعہ صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور انطاکیہ سے 50 میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا۔ اس کی فصیل کے دفاعی استحکامات بڑے مضبوط اور مستحکم تھے۔ یہاں کے صلیبیوں نے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ اس طرح یورپ سے آئے ہوئے صلیبی اور مقامی نصرانیوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ لہذا اب سلطان نے ان دونوں مہمات کو سر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نور الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ پہلے اس نے دمشق کا رخ کیا۔ صلیبیوں کو جب خبر ہوئی کہ دمشق کی سرکوبی کے لیے سلطان نور الدین نکل چکا ہے تو انہوں نے سلطان کی طاقت اور قوت کو بانٹنے کے لیے ایک اور محاذ کھول دیا، اور وہ یہ کہ ان کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہوا اور اس نے مسلمانوں کے شہر حیران کا رخ کیا۔ اس طرح صلیبی یہ چاہتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی جب پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے گا تو وہ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایک کو دمشق کی طرف روانہ کرے گا اور دوسرا حیران کی طرف بڑھے گا۔ سلطان کو جب صورتحال کی خبر ہوئی تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور خوف کے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لشکر کا ایک حصہ اس نے شیر کوہ اور مجددین کی سرکردگی میں دیا۔ اس کے نائب کی حیثیت سے نجم الدین کو اس کے ہمراہ کر دیا۔ لشکر کا دوسرا حصہ سلطان نور الدین نے اپنے پاس رکھا اور اپنی مدد کے لیے اس نے اسامہ بن مرشد، شمس الدین اور خطلق اور فخر الدین مسعود جیسے سالاروں کو رکھا۔ اس طرح لشکر کا ایک حصہ تو لے کر شیر کوہ، مجددین اور نجم الدین حیران کا رخ کر گئے تھے، جبکہ سلطان باقی حصے کو لے کر مجیر الدین کی سرکوبی کے لیے نکلا۔ سلطان نے دمشق کی طرف پیش قدمی کچھ اس طرح کی کہ پہلے وہ آگے بڑھتے ہوئے بالبک کی طرف روانہ ہوا۔ بالبک میں سلطان نے پڑاؤ کیا۔ یہاں بالبک کے لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ بالبک میں خشک سالی کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت پریشان اور فکر مند تھے، اس لیے کہ ان کے ہاں گزشتہ کئی ماہ سے بارش نہ ہوئی تھی اور لوگ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف سے قحط سالی کا شکار تھے۔ خدا کی قدرت کہ جس روز سلطان نور الدین بالبک میں داخل ہوا اسی دن بالبک اور اس کے گرد و نواح میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ بالبک کے لوگوں نے سلطان کی آمد کو خداوند قدوس کی رحمت تصور کیا اور سلطان کے حق میں وہ فتح و کامرانی کی دعائیں مانگنے لگے۔ سلطان نور الدین نے صرف ایک دن بالبک میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہاں سے کوچ کر کے اس نے دمشق کا رخ کیا اور دمشق کے قریب جزیرے خشم میں اس نے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ دمشق کے حکمران مجیر الدین کو جب سلطان نور الدین زنگی کی آمد کی خبر ملی تو اس نے ایک انتہائی گستاخانہ پیغام سلطان کو روانہ کیا، اور اس پیغام میں دھمکی آمیز انداز میں مجیر الدین نے سلطان سے کہا تھا، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ ہماری تلواریں اور نیزے تمہارا استقبال کریں گے اور تمہیں نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب یہ پیغام ملا تو اسے دمشق کے حکمران مجیر الدین پر بڑا غصہ آیا، تاہم اس نے بڑی رواداری سے کام لیا اور مجیر الدین کو جواب میں لکھا کہ تم خود میرے پاس آؤ یا کسی اپنے قابل اعتماد شخص کو میرے پاس بھیجواؤ تاکہ آپس میں گفت و شنید اور صلاح مشورہ کیا جا سکے، اور کسی طریقے سے دونوں مل کر کسی اچھے فیصلے پر پہنچ جائیں اور ناحق مسلمانوں کا خون نہ ہو۔ مجیر الدین کی بدقسمتی کہ اس نے سلطان نور الدین کے اس پیغام کو سلطان کی شرافت اور عاجزی کے بجائے اس کی کمزوری خیال کیا اور اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے پر بزد رہا۔ مجیر الدین کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین حرکت میں آیا اور دمشق شہر کا اس نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، اور دمشق پر اس نے ایسا دباؤ ڈالا کہ مجیر الدین اپنی ساری چوکڑیاں بھول گیا۔ مجیر الدین نے جب دیکھا کہ اب شہر سلطان کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ سلطان سے معافی مانگ کر صلح کی درخواست کرے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ سلطان نور الدین زنگی ایک رحم دل، انسان دوست اور عالم اسلام سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ مجیر الدین کے نامعقول اور بے اہمیت رویے کو فراموش کرتے ہوئے اس کی درخواست کو قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا تھا، لہذا مجیر الدین کو معاف کر کے صلح کو تسلیم کر لیا۔ مجیر الدین نے تسلیم کر لیا کہ اس کی سلطنت کے خطبوں میں سلطان نور الدین زنگی کا نام پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ اس کے لشکر میں جس قدر اہم سالار ہوں گے ان کا تقرر سلطان نور الدین زنگی سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ہی ہوا کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس کے ہاں سلطان کے نام کا ہی سکہ جاری کیا جائے گا۔ اس طرح سلطان نے بڑے احسن طریقے سے دمشق کی مہم کو بغیر کسی جنگ کے سر کر لیا تھا۔ نیند سے بری طرح الجھتی رات خوشبو کی طرح پھیل گئی تھی۔ صلیبی جو میدان جنگ کو سامان شوق سے لبریز، طغیان ذوق، نگارستان حسن اور عورت کے قرب کا خیال کرتے تھے، جیران کے نواح میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ جاگتی فطرت اپنی پوری رانائیوں اور دلکشیوں کے حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ شاید ازل کا کوئی خونی راز فاش ہونے والا تھا، قرن با قرن سے اپنی کرنوں میں جھل ملاتے ستارے شاید اپنے نہاں خانہ ذہن و دل میں کسی خونی انقلاب کی چاپ سن رہے تھے۔ ایسے میں صلیبیوں کے اس لشکر پر شیر کو اچانک ایک طرف سے جاگتے لمحوں کی انگڑائی میں بدقسمتی کے ہولناک سیلاب کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس اچانک شب خون سے صلیبی لشکر دہشت اور خوف کا شکار ہو گیا تھا۔ بڑی تیزی سے انہوں نے اپنے ہتھیار باندھے اور شیر کوہ کا راستہ روک کر اس کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے تھے۔ عین اسی لمحے ان کے لشکر کی دوسری سمت سے مجددین پسلیوں کے نیچے سے لامتناہی اور غیر مختتم خوفداری کر دینے والی لامحدود تلسمی جھنکار فطرت کی نواؤں کی طرح اپنے عزائم کو مضبوط اور مستحکم رکھ کر حوث اور جبر کے میکدوں میں بلا اجازت داخل ہو جانے والے غیظ و غضب کی انگڑائی اور بغض و عداوت کی شرر خیزی کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ رات کی گہری تاریکی میں صلیبیوں کے لشکر کے دو سمتوں سے شیر کوہ اور مجددین کے شبخون مارنے کی باعث ان کے لشکر کے اندر ذلت کی آغوش اور اہانت اور ذلت کی جولان گاہیں بیدار ہو گئی تھیں۔ جسم نیند کی تاثیرات سے آری ہو کر اضطراب آخری لہروں میں شکار ہونے لگے تھے۔ شیر کوہ اور مجددین نے صلیبیوں کو اس طرح اپنے سامنے ہانکنا اور دبانا شروع کر دیا تھا جس طرح خوف کی اندھی قوت آسیائے دہر کی طرح ہر شے کو اپنے سامنے مجبور کر دیتی ہے۔ دونوں شب کے سوداگروں کی طرح قسمت کی زنجیریں کھول کر ہر فتنہ پرور کے کتبہ دل پر رات کے گھمبیر اور ہیبتناک سناٹے رقم کرنے لگے تھے۔ ان کے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث یوں لگتا تھا جیسے صلیبیوں کے لشکر میں بوڑھی سوچوں سے جوان جذبے الجھ گئے ہیں، اس لیے کہ اپنے تیز حملوں کے باعث انہوں نے ہر دل کے ورق ورق پر اپنے عزم کی خاردار فصیلیں نصب کرنا شروع کر دی تھیں اور صلیبیوں کو اپنے سامنے بے بس کرتے چلے گئے۔ دوسری جانب کوکب و تلزم، زمین و آسمان، شمس و قمر، ہوائیں، فضائیں، دامن فطرت، رقص کرتے فضا کی سائے، رات کی حشر سامانیاں اور سرسراتی پرہول وحشتیں، مسکراتے ہوئے رات کی گہری تاریکی میں رونما ہونے والے اس حادثے اور تماشے کو تنزیہ مسکراہٹ میں دیکھ رہے تھے۔ رات کے اندھیروں میں صلیبی لشکر کو شیر کوہ اور مجددین کے ہاتھوں عبرت خیز اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اپنا سارا سامان اور مسلمانوں سے لوٹا ہوا مال و متاع وہیں چھوڑ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیر کوہ اور مجددین نے صبح تک وہیں انتظار کیا، پھر دشمن کے پڑاؤ سے ملنے والی ہر چیز کو سمیٹ کر وہ دمشق کے نواح میں سلطان نور الدین زنگی سے جا ملے تھے، جس نے ان دونوں کا بہترین استقبال کیا۔ اب اپنے لشکر کے ساتھ سلطان نے اقامیہ کا رخ کیا، جو ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا، اور یہاں سے صلیبی نکل کر مسلمانوں کے علاقوں کو نقصان پہنچانے کی کارروائی شروع کر چکے تھے۔ اقامیہ پہنچ کر سلطان نے دو طرف سے قلعے کی ناکہ بندی کر لی۔ شرقی دروازے کے سامنے سلطان اپنے لشکر کے ساتھ خود رہا، جبکہ لشکر کے اس حصے کو جو شیر کوہ اور مجددین کی کمانداری میں تھا، اسے شہر پناہ کے مغربی دروازے پر مامور کیا گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اقامیہ نام کا قلعہ ایک بلند کوہستانی سلسلے کے اوپر واقع تھا، جبکہ اس کی فصیل بھی بہت مضبوط اور مستحکم تھی۔ قلعے کے اندر جس قدر صلیبی تھے، انہوں نے محصور رہتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ شروع کر دیا۔ پھر نہ جانے ایک دن ان پر کیا جنون سوار ہوا کہ وہ اس قلعے کے جنوبی دروازے سے نکل کر تنگ کوہستانی دروں سے ہوتے ہوئے اچانک آ کر سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہو گئی۔ سلطان نے نہایت چابک دستی، نہایت عقل، عزم اور استقلال کے ساتھ ان کے اس اچانک حملے کو روکا۔ ساتھ ہی اس نے شیر کوہ اور مجددین کو دوسری طرف سے حملہ آور ہونے کا حکم بھی بھیج دیا تھا۔ شیر کوہ کے پاس جس قدر لشکر تھا، اس نے اس کے مزید دو حصے کیے۔ ایک حصہ اس نے مجددین کی کمانداری میں دیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، اور مجددین کو اس نے قلعے کے جنوبی دروازے کی طرف روانہ کر دیا، اور خود حملے کے لیے مناسب گھات میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ شام تک سلطان نور الدین نے قلعے سے نکل کر حملہ آور ہونے والے صلیبیوں کو پسپا کر دیا تھا، اور جو ہی وہ پیچھے ہٹ کر قلعے میں داخل ہونے لگے، شیر کو ان پر برف کی طرح ٹوٹ پڑا۔ دوسری جانب جنوبی دروازے پر متعین مجددین بھی حرکت میں آیا ہوا تھا، اور اس نے بھی حملے کی ابتدا کر دی، اور صلیبیوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ ایک طرف سے شیر کو ان پر سراب نفس کو پیاسا کرتی فطرت کے ستوت و جبروت اور ذہن میں حبابوں کی طرح اٹھ کھڑے ہونے والے خوف کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے مجددین معاشی ناہمواری، طبقاتی تضاد، سب کو سیال لمحوں کی طرح بہا لے جانے والے آتش کے سیل و طوفان اور مرگے دریائے تند کی طرح ان کی تعداد کم کرتا چلا جا رہا تھا، جبکہ پشت کی جانب سے سلطان نور الدین زنگی قضا کے گہرے سمندر کی طرح ان کے تعاقب میں آیا ہوا تھا، اور پھر خونی لمحوں کی یورش اور برہم آگ کے شولوں کی طرح پشت کی طرف سے اس نے ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنا شروع کر دی تھی۔ اس سہ طرفہ حملے سے صلیبیوں کی حالت نیم جان مسافروں، بے امان مقاتلوں، خوف و ہراس کو گلے لگاتے شرمندگی اور رسوائی سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے شیر کوہ اور مجددین نے مسدود کر دیے تھے، لہذا وہ قلعے کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی، شیر کوہ اور مجددین تین طرف سے ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں، تب انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور امان امان پکارتے ہوئے جنگ کے خاتمے کا اعلان کرنے لگے۔ جن صلیبیوں نے ہتھیار ڈالے تھے، سلطان کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے پیچھے بھیج دیا گیا، جبکہ قلعے کا محاصرہ برابر جاری رکھا۔ کہتے ہیں اقامیہ کے اس ہولناک ٹکراؤ میں لگ بھگ 2500 صلیبی مارے گئے تھے، اور تقریباً اسی قدر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صرف 20 مسلمان اس جنگ میں شہید اور 15 زخمی ہوئے تھے۔ اقامیہ کے وہ صلیبی جو قلعے کے اندر محصور ہو گئے تھے، انہوں نے دوسرے علاقوں کے صلیبیوں سے درپردہ پیغام رسانی کر کے سلطان کے خلاف مدد طلب کی۔ ساتھ ہی سلطان نے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس طرح وہ وقت گزار کر سلطان کے خلاف ایک بڑی جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے تھے، مگر سلطان ان کے ناپاک ارادوں کو بھانپ گیا تھا، اور اس نے ان کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ جاری رکھنے سے انکار کر دیا، اور قلعے کے اندر جو مسحور صلیبی تھے انہیں پیغام بھیجوایا کہ تم لوگوں کو صرف ایک رات کی مہلت ملتی ہے، اس عرصے میں تم قلعے سے نکل جاؤ یا قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ صلیبیوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور رات پھر محصور ہو کر مقابلہ کرتی رہی۔ اگلے روز کا جب سورج طلوع ہوا تو سلطان کے لشکر نے قلعے پر تین اطراف سے تیز و تند اور جان لیوا حملے شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ قلعے میں محصور صلیبی ہمت ہار بیٹھے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دینے کی پیشکش کر دی۔ جب صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے تب سلطان اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا اور خود اپنے ہاتھوں سے قلعے کی سب سے بلند برج پر اپنا علم نصب کیا تھا۔ پھر جبکہ سلطان قلعے کے اندر قیام کیے ہوئے تھا، سلطان کو خبر ملی کہ شام کے جن صلیبیوں کو اقامیہ کے صلیبیوں نے اپنی مدد کو پکارا تھا وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر اقامیہ والوں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ سلطان کی پیغام رسانی کا سلسلہ چونکہ کبوتروں کے ذریعے تھا، لہذا ان کے وقائع نگار بڑے بروقت ہر معاملے میں اور دشمن کی نقل و حرکت کی اسے اطلاع کر دیتے تھے۔ شام کے صلیبیوں کی آمد کا سن کر سلطان نے شیرکوہ اور مجددین کو ان کا استقبال کرنے کے لیے بھیجا۔ اقامیہ سے دور کھلے میدانوں میں ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے دوران شیرکوہ اور مجددین نے صلیبیوں کے اس لشکر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کہتے ہیں کہ تین دن تک صلیبی اس گھیرے کو توڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مسلمان لشکریوں نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے سلطان کے پاس صلح کا پیغام بھیجا۔ سلطان نے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے تاوان کی ایک رقم مقرر کر کے انہیں رہا کر دیا تھا۔ سلطان نے یہاں تک رحم دلی سے کام لیا تھا کہ اقامیہ کی جنگ کے دوران صلیبیوں کو جو گرفتار ہوئے تھے سلطان نے انہیں بھی رہا کر دیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اب صلیبیوں کی آئے دن سرکشی، شورش اور افراتفری سے تنگ آ چکا تھا، لہذا اس نے صلیبیوں کے خلاف نہ ختم ہونے والی جنگوں کی طرح ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ ہر صورت انہیں اپنے ساتھ زیر بنا کے رکھے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس نے صلیبیوں کے سب سے بڑے سرکردہ فرانسیسی صلیب جوسلین کا انتخاب کیا۔ جوسلین کبھی ارروحا کا حاکم تھا۔ جب سلطان نے ارروحا شہر فتح کر کے اسے چھین لیا تب حلب کے شمالی علاقے کی طرف چلا گیا تھا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اقامیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے جوسلین سے نمٹنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ جوسلین ایک جنگجو، انتہا درجے کا متعصب اور شریر تباہ انسان تھا۔ کوئی بھی موقع مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ آئے دن وہ مسلمانوں کے علاقوں اور سرحدوں پر شورش برپا کرتا رہتا اور سرحدی علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کرتا۔ اس کے علاوہ ایشیا میں قیام کرنے والے صلیبی جب کبھی بھی کسی مہم پر سلطان کے خلاف نکلتے تو وہ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اس جوسلین سے ہی صلاح مشورہ کرتے تھے، اس لیے یہ شخص اسلام دشمنی میں سب سے بڑھا ہوا تھا۔ حلب شہر سے نکلنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ شیرکوہ اور مجددین کی سرکردگی میں رکھا گیا، چھوٹے سالار بھی کچھ ان کی سرکردگی میں دیے، باقی لشکر چند دیگر سالاروں کے ساتھ اس نے اپنی کمانداری میں رکھا۔ دوسری طرف جوسلین اپنے علاقوں سے نکل کر اروبا شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پرتول رہا تھا۔ اروبا پر وہ حکومت کر چکا تھا، شہر کے اندر کافی ارمنی عیسائی بھی تھے اور وہ ہر صورت میں اپنے کھوئے ہوئے شہر کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انتاکیہ، یروشلم اور صلیبیوں کے اور شہروں سے اسے کافی تعداد میں رضاکار بھی پہنچ گئے تھے، جن کی تعداد ان گنت اور بے شمار ہو گئی تھی، اور جوسلین کو یقین تھا کہ اس لشکر کے ساتھ وہ سلطان نور الدین زنگی کے سارے علاقوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ لشکر تیار کر کے جوسلین اروبا شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اسے خبر ملی کہ سلطان نور الدین اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اروبا سے نکل چکا ہے۔ ساتھ ہی اسے اس کے مخبروں نے یہ بھی اطلاع دی تھی کہ سلطان نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ خود سلطان لے کر جوسلین کا رخ کر رہا ہے اور دوسرے حصے کے ساتھ شیرکوہ اور مجددین تل باشر کے رخ پر کوچ کر چکے ہیں۔ جوسلین کے پاس اس قدر بڑا لشکر تھا کہ سلطان نور الدین، شیرکوہ اور مجددین کے لشکر کو ایکجا کر دیا جائے تب بھی اس کے لشکر کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی، اور پھر اس پر متضاد یہ کہ ابھی تک یروشلم، انتاکیہ، جلاب، دلوکا، کنرسو، قورس، راوزوان، مرغش، سیدہ، مان البارہ اور دیگر کئی نصرانی شہروں سے جوخ در جوخ لشکر اس کی مدد کے لیے پہنچ رہے تھے۔ جوسلین کے سامنے جو صورتحال آئی تھی اس کے تحت اس نے دو بڑے بڑے لشکر ترتیب دیے. ایک لشکر کو اس نے تلباشیر کے نواح میں متعین کر دیا اور اسے حکم دیا کہ شیرکوہ اور مجددین کو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھیں, اور جو لشکر جوسلین نے شیرکوہ اور مجددین کا مقابلہ کرنے کے لیے متعین کیا تھا وہ لشکر کم از کم 6 گنا بڑا تھا. اور پھر اسی قدر زیادہ لشکر لے کر جوسلین سلطان نور الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے پڑاؤ کر گیا تھا. جوسلین کی یہ بہترین جنگی چال تھی. اس نے شیرکوہ اور مجددین کو صرف جنگ میں مصروف رکھا تاکہ وہ کسی بھی لمحے سلطان نور الدین زنگی کے لیے مدد کے لیے نہ پہنچ سکیں. دوسری طرف جس قدر لشکر سلطان نور الدین زنگی کے پاس تھا اس سے کئی گنا زیادہ لشکر لے کر وہ سلطان کے سامنے آیا, اور جو دوسرے شہروں سے صلیبی گروہ در گروہ اس کی مدد کے لیے آ رہے تھے ان کی طرف اس نے پیغام بھیجوایا کہ جب سلطان نور الدین زنگی اس کے ساتھ برسر پیکار ہو تو وہ پشت اور اطراف کی طرف سے اس پر حملہ آور ہو جائیں تاکہ سلطان کی شکست کو یقینی بنایا جا سکے. بہرحال سلطان نور الدین زنگی اور جوسلین کے درمیان خون ریز جنگ شروع ہوئی. اسی اثنا میں اطراف و جوانب سے صلیبیوں کے تازہ دم لشکر جو جوسلین کی مدد کے لیے پہنچ رہے تھے وہ سلطان نور الدین زنگی کی پشت اور اطراف سے حملہ آور ہو گئی, جس کے باعث سلطان کے لشکر میں بدنظمی سی پھیل گئی. اب اس موقع پر جوسلین مسلمانوں کی افراتفری اور کمزوری کو بھام گیا. اس نے نئے آنے والے صلیبیوں کو سلطان پر چاروں طرف سے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا. یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اندازہ لگایا کہ چاروں طرف سے صلیبی امٹتے ہوئے ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں, اور سامنے کی طرف سے جوسلین اس پر حملہ آور ہونے کے لیے ایسا لشکر تیار کر چکا ہے جس کی تعداد اس کے اپنے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے. لہذا سلطان جنگ کو موقوف کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا. اپنے لشکریوں کو محفوظ کرنے کے لیے سلطان ایک ٹیلے کی طرف ہو لیا. اس طرح سلطان کو اپنی زندگی میں پہلی بار صلیبیوں کے مقابلے میں پیچھے ہٹنا پڑا, پسپا ہونا پڑا. دوسری جانب جوسلین کا وہ لشکر جسے وہ تلباشیر کی طرف روانہ کر چکا تھا وہ جوسلین کی خواہش کے مطابق اپنا کام کرنے میں کامیاب رہا. انہوں نے شیرکوہ اور مجددین پر کوئی خوفناک حملہ نہیں کیا بلکہ انہیں اپنے ساتھ جنگ میں اس وقت تک الجھائے رکھا جب تک سلطان اپنے لشکر کو لے کر پیچھے نہ ہٹ گیا. اور پھر شیرکوہ اور مجددین کو بھی خبر ہو گئی کہ جوسلین کے مقابلے میں سلطان پیچھے ہٹ گیا ہے, لہذا وہ بھی پیچھے ہوئے اور سلطان سے جا ملے. اب سلطان نے اپنے لشکر کو ایک جا کیا. اس کے حکم پر مزید لشکری بھی حلب سے اس کے پاس پہنچ گئی تھی. پھر سلطان کچھ دیر تک اپنے لشکر کو ترتیب دیتا رہا. دوسری جانب جوسلین کو بھی خبریں پہنچ رہی تھیں. وہ ہر صورت پر اروبا شہر پر قبضہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا, لہذا وہ لشکر کو جو اس نے شیرکوہ اور مجددین کی راہ روکنے کے لیے تلباشیر کی طرف روانہ کیا تھا اس کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا. اور اس کی خوش قسمتی کہ ابھی تک گروہ در گروہ صلیبی رضاکار مختلف نصرانی شہروں سے اس کی مدد کو پہنچ رہے تھے. لیکن سلطان نے اس ساری صورتحال کی کوئی پرواہ نہ کی. سلطان جانتا تھا کہ جوسلین کے پاس کم از کم اتنا بڑا لشکر ہے جو اس کے لشکر سے 7 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہوگا. پھر بھی سلطان نے اپنے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد اور اپنے سارے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد اروبا کے نواح میں ان علاقوں کا رخ کیا جہاں اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ جوسلین پڑاؤ کیے ہوئے تھا. گزشتہ جنگ میں سلطان نور الدین زنگی کو پسپا کرنے کے بعد جوسلین اس کے سالاروں اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑے ہوئے تھے, اور اب وہ پیچھو تاپ کھا رہے تھے کہ کب سلطان نور الدین زنگی ان کے سامنے آئی اور وہ ایک بار پھر اسے بدترین شکست سے دوچار کریں. دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ اسد الدین شیرکوہ, مجددین اور دوسرے سالار بھی انتقام کی آتش میں تپ رہے تھے, اور وہ ہر صورت میں صلیبیوں سے اپنی گزشتہ پسپائی کا انتقام لینے پر تل گئے تھے. لہذا سلطان نور الدین زنگی اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے اروبا کی طرف بڑھا تھا. اروبا کے نواح میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے. جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر رہے تھے جوسلین کے لشکر سے 2 سورما اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے میدان جنگ میں اتری اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا. شاید وہ انفرادی مقابلے کی ابتدا کرنا چاہتی تھی. سلطان نور الدین اس وقت اپنے سارے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کے سامنے کھڑا تھا. لشکر ہی اپنی صفیں درست کر چکی تھی. لشکر کے حصوں کی تنظیم بھی اپنی آخری شکل اختیار کر چکی تھی. جب وہ دونوں سورما میدان میں آئی تو اپنے گھوڑے کی باگ پر اسد الدین شیرکوہ کی گرفت سخت ہو گئی. اس کی ہاتھوں کی انگلیاں بھینج گئی تھیں، چہرے پر غضبناکی کے آثار نمودار ہو گئی تھی، آنکھیں آگ برسا گئی تھیں۔ پھر اس نے سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، ان دو صلیبی سرماؤں کے سامنے ہماری طرف سے دو تیغزن نہیں اتریں گے، میں اکیلا ان کے مقابلے پر جاؤں گا اور ان پر ثابت کروں گا کہ انہوں نے جو ہمیں انفرادی مقابلے کی دعوت دی ہے تو یہ ان کی طرف سے انتہا درجے کی حماقت ہے۔ سلطان محترم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دونوں سورما میرے سامنے زیادہ دیر نہیں نکالیں گے۔ جب تک شیر کوخ بولتا رہا، سلطان نور الدین زنگی عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پاس کھڑے مجددین کی نگاہیں بھی شیر کوخ پر جمی ہوئی تھیں۔ شیر کوخ کے ان الفاظ کا جواب سلطان دینا ہی چاہتا تھا کہ مجددین نے آگے بڑھ کر شیر کوخ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا کہنے لگا، محترم اسد الدین، آپ امیر الاساکر ہیں، سلطان کے بعد لشکریوں میں آپ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ آپ جب لشکر کے اندر موجود ہوتے ہیں تو لشکریوں کے ولولے جذبے جوان رہتے ہیں۔ ان دو صلیبی سرماؤں کے مقابلے میں آپ نہیں، میں مجددین جاؤں گا۔ محترم شیر کو، میں آپ کو اور سلطان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان دو کے مقابلے میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ شیر کو مسکراتے ہوئے مجددین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، مجددین، اگر لشکر میں میری موجودگی لشکریوں کے حوصلے اور جوان جذبے کا باعث بنتی ہے تو تمہاری حیثیت اس سے کم نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اس سے آگے شیر کو کچھ نہ کہہ سکا، رک گیا، اس لیے کہ عین اسی لمحے مجددین نے مسکراتے ہوئے سلطان کو سلام کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہوئے اسے انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ جس وقت وہ اپنے گھوڑے کو بڑھاتا ہوا صلیبی سرماؤں کی طرف جا رہا تھا تو بڑی عقیدت اور ارادت مندی میں شیر کوہ کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان نور الدین کہہ رہا تھا، شیر کوہ، یہ ابن الدائیہ بھی عجیب و غریب انسان ہے، کمال کی جرات مندی اور لا انتہا دلیری رکھتا ہے، مجھے امید ہے کہ ان دو صلیبی سرماؤں کو زیر کرنے میں زیادہ وقت نہیں لے گا۔ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا مجددین جب ان صلیبیوں کے قریب گیا تب ان میں سے ایک نے اسے مخاطب کیا، کون ہو، اپنا نام بتاؤ، مسلمانوں کے لشکر میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ان کی اس گفتگو کا مجددین نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وہ ان کے گرد چکر لگانے لگا، اور اس کا گھوڑا جو جنگ میں اپنے مالک کے اشاروں پر کام کرنے کا ماہر تھا لمحہ بلمحہ اپنی رفتار تیز کرتا جا رہا تھا۔ مجددین نے بلند آواز میں تکبیر پڑھی، اس کے ساتھ ہی اس نے ان دو کو مخاطب کیا، نہ تم میرا نام پوچھو نہ میں تمہارے نام جاننے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، سنبھلو، میں تم پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک خاص انداز میں مجددین نے جب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گول چکر لگاتا ہوا گھوڑا ایک دم ہن ہناتے ہوئے، نتھنے پھڑ پھڑاتے ہوئے، کنوتیاں تیزی سے بدلتے ہوئے پلٹا اور ان دو کی طرف بڑھا، اور اس کے ساتھ ہی مجددین نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے اس زوردار انداز میں حملہ کیا کہ ان میں سے ایک کو شانے سے لے کر پسلیوں تک کاٹتا ہوا آگے نکل گیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس نے اپنے گھوڑے کو موڑا، فضا میں الف ہوتے ہوئے وہ سرکش انداز میں ہن ہنایا، دوبارہ موڑا، اس کے ساتھ ہی اپنی خونالود تلوار لہراتے ہوئے مجددین دوسرے صلیبی پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسرے نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، تین چار بار دونوں نے ایک دوسرے پر خونخوار انداز میں حملے کیے، پھر ایک دم مجددین نے اپنے بائیں پاؤں کو رکاب کے اندر جمع رہنے دیا، دائیں پاؤں کو رکاب سے علیحدہ کیے ہوئے اس کی چھاتی پر پاؤں مارا، وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ دوسرے لمحے مجددین بھی نیچے تھا، گرے ہوئے صلیبی پر اس نے اپنی تلوار بلند کر کے گرائی اور اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے مجددین نے تین بار تکبیر بلند کی، یہ گویا اس کی فتح مندی کا نعرہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور مرنے والے صلیبیوں کے دونوں گھوڑوں کو ہانکتا ہوا اپنے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ دشمن کے دونوں گھوڑوں کو ہانکتا ہوا مجددین سلطان اور شیر کوہ کی طرف جا رہا تھا۔ سلطان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی انکساری میں کہہ رہا تھا، مجددین، میں تیری جرات مندی، تیرے خلوص کو سلام کرتا ہوں۔ جب دونوں گھوڑوں کو ہانکتا ہوا مجددین سلطان کے قریب آیا تو ایک ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نور الدین اور شیر کوہ نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اس موقع پر سلطان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے دونوں عزیزوں، ये दोनों सलेबी सूरमा जो मारे गए हैं, इससे दुश्मन के लश्कर में इस तरह की बदतली फैल गई है, जिस बदतली को दूर करने के लिए जोसलिन को फिलफौर जंग की इब्तिदा करनी पड़ेगी। मेरे अजीज, जंग का तरीकाकार कुछ इस तरह है कि मैं इस बार लश्कर के दरमियानी हिस्से में नहीं रहूंगा। शेर को वस्ती हिस्से में तुम रहोगे, दाएं जानिब में मैं और बाएं जानिब में मुजद्दीदीन होगा। इस तरह लश्कर तीन हिस्सों में तकसीम होकर जंग की इब्तिदा करेगा। दुश्मन को हमला करने की इब्तिदा करने दो। हमने जो सबसे पहला काम करना है वो यह है कि दुश्मन के हमले को रोकना है। उसके बाद शेर को तुमने यूं करना है कि कुछ इस अंदाज में पीछे हटना शुरू होना है कि दुश्मन ये ख्याल करे कि उनके हमलों के जोर के बाइस तुम पीछे हटना शुरू हुए हो। जब दुश्मन तुम्हें पीछे धकेलना शुरू करेगा, तब मैं और मुजद्दीदीन अपनी कार्रवाई की इब्तिदा करेंगे। हम दाएं बाएं से दुश्मन पर हमला आवर होंगे और उनके पहलुओं को काटते हुए अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो तकबीरें बुलंद होंगी। जब तुम तकबीरों की आवाज सुनो तो तुम पीछे हटना बंद कर देना और अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से दुश्मन पर जर्ब लगाना। इस तरह मुझे उम्मीद है कि हम सहतरफा हमले से जोसलिन के लश्कर को, जो तादाद में हमसे कहीं ज्यादा है, चक्की के पाटों की तरह पीस कर रख देंगे। सुल्तान की इस तजवीज से शेरकोह और मुजद्दीदीन दोनों ने इत्तेफाक किया। फिर शेरकोह लश्कर के वस्ती हिस्से में रहा। उसके साथ नायब की हैसियत से फखरुद्दीन मसूद और कजा अरसलान थे। ये दोनों सालार तारीख के औराक में खासे पहचाने हुए सालार गिने जाते हैं। मैमना की कमांडारी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने हाथ में ली थी। उसामा बिन मुर्शद और नजमुद्दीन दोनों सालार उसके मातहत काम कर रहे थे। लश्कर का मयसरा मुजद्दीदीन की कमांडारी में था, जबकि शमसुद्दीन और खतलक दोनों उसके साथ थे। फिर जोसलिन ने जंग की इब्तिदा की और अपने लश्कर को हमला आवर होने के लिए आगे बढ़ा दिया। सुल्तान ने भी अपने लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। फिर देखते ही देखते जोसलिन कहर भरे तूफानों की तरह मुसलमानों के लश्कर पर हमला आवर हो गया था। थोड़ी देर तक सुल्तान नूरुद्दीन और शेर को अपने सालारों के साथ दुश्मन के हमलों को रोकते रहे। फिर देखते ही देखते शेरकोह ने अपने हिस्से के लश्कर को लेकर पीछे हटना शुरू कर दिया। इससे सलेबियों के हौसले और बढ़ गए और उन्होंने पहले की निस्बत ज्यादा तेज हमले करने शुरू कर दिए थे। इस तरह दुश्मन के लश्कर का एक हिस्सा खूब आगे बढ़ गया था। इसी मौके पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जोरदार आवाज में तकबीर बुलंद की। फिर अपने सामने आने वाले सलेबियों को पीछे धकेलता हुआ वो सलेबियों के लश्कर के पहलू पर पांव के आबिले तिश्नगी का कर्प खड़ा कर देने वाली तकबीर के हौलनाक अजाब, दुख भरे मौसम, दर्द की फसीलें सवार करके कुर्ताए तैगनुमा हरूफ, मौसमों की गहरी गर्द और सरमा की सर्द धुंध को तहलील कर देने वाली सूरज की तेज किरणों की तरह हमला आवर हो गया था। दुश्मन के एक पहलू की तरफ से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उनके अंदर घुसते हुए उनमें कर्ब भरी दास्तानी खामोशी के सागर में कजा के इर्तियाश के किस्से और अपने कमालाते फिक्रोफन से दर्द का दरमान और दिल का करार छीनते हुए पुरआशुब फजाओं की रोदादी रकम करना शुरू कर दी थी। जिस वक्त सुल्तान ने तकबीर बुलंद की, ऐन उसी लम्हे मुजद्दीदीन भी हरकत में आया। वो भी सामने आने वाले दुश्मन को पीछे धकेलता हुआ उनके पहलू पर गुलिस्तानों को खाके बसर, बस्तियों को बेरौनक कर देने वाली भड़कती आतिश की ज्वाला, अंधेरे सराबों के ला इंतहा सिलसिलों को खत्म कर देने वाले उबलते खौलते हजारों तूफानों, पीछोताप खाते इस्तेराब, गर्दिश रवां के तेवर बदलकर खुशियों के बगोलों को रेजा रेजा, ख्वाब के लम्हों को करती करती कर देने वाले खौफ भरे अजाब की ला इंतहा खूनख्वारी की तरह हमला आवर हो गया था। उसने दुश्मन के लश्कर में इस तरह घुसना शुरू कर दिया था जिस तरह मौत के अंधेरों में रोशनी का पैगाम घुसता है, जिस तरह लहू की गर्दिश में जहरीली लहरें दाखिल होती हैं, जिस तरह जुबान की हरकत में खौफजदा आवाजें और तारीख के आईने में कहर जैसी खामोश कुव्वत के अक्स घुस जाते हैं। असदुद्दीन शेरको ने जब देखा कि सुल्तान नूरुद्दीन और मुजद्दीदीन ने पहलुओं की तरफ से दुश्मन पर हमला आवर होकर उनके लश्कर को इस तरह हिला करके रख दिया है, तो उसने रग रग में तलातम रक्सा कर देने वाली दहकती मौजों के तुंदरेलों की तरह अपने काम की इब्तिदा की पसपाई का अमल उसने तर्क कर दिया। फिर जारहियत पर उतरा और जो लश्कर उसे धकेलते हुए आगे बढ़ा था उस पर वो सर्द खानों के मौत की खाक उड़ाने वाली سلگتے سرخ لاووں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے حملوں میں ایسی للکار تھی کہ تیغ پناہ مانگے۔ اس کے آگے بڑھنے کی روانی ایسی تھی کہ دریا اپنی روانی بھول جائیں۔ اس کے ضرب لگانے میں ایسی قوت تھی، ایسی شورش تھی کہ جبر اپنی تنظیم کو فراموش کر جائیں۔ شیرکوں کو صلیبیوں پر آنکھوں میں بسر کر دینے والا غبار، پاؤں میں نا امیدیوں کے سراب باندھ دینے والے آشوب، اور آکاش کے تیور بگاڑ دینے والی دشت عقوبت کی طرح ضرب لگانے لگا تھا۔ بڑی تیزی سے اس نے صلیبیوں کے دل کی فضاؤں کو، جان سوز کراہوں، جرت کے بادبانوں کو، قسمت کے پیالوں کے زہر، اور ان کی امیدوں کے ساحلوں کو ناکامیوں کے پتھریلے رن میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ قیامت کا سا شور کھڑا کرتی چمکتی اٹھتی گرتی تلواریں، کھنکتی ڈھالوں، لچکدار نیزوں نے خونخوار درندگی کا سا ذوق جنگ آوری کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جوسلین یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ جس طرح اس نے پہلے سلطان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اس بار بھی وہ مسلمانوں کو پسپا اور ہزیمت اٹھانے پر مجبور کر دے گا، اس لیے کہ اس بار اس کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور پھر اس کے لشکریوں کے حوصلے اس بنا پر بھی بڑے ہوئے تھے کہ ایک بار وہ سلطان نور الدین زنگی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر کے بہت بڑا مارکہ سر کر چکے ہیں۔ لیکن اب معاملہ کچھ مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے کی طرف سے اسد الدین شیر کو ایک پہلو سے سلطان نور الدین زنگی اور دوسرے پہلو سے مجددین ان پر اس طرح حملہ آور ہو رہے تھے جیسے جنگل کو بے برق کر دینے والی آتشی اولوں اور انگاروں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ تیز حملوں سے وہ اس کے درختوں کو خاردار جھاڑیوں، خواہش کے سنوبر کو کانٹوں کے جنگل میں تبدیل کر دینے والے مجنوبوں کی قہرمانیوں اور عذابوں کے نا ختم ہونے والے سلسلوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے صلیبیوں کی تعداد کو کم کرتے چلے جا رہے تھے۔ جوسلین اور اس کے سالاروں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ جنگ کا پاسا پلٹ دیں۔ وہ اپنے لشکریوں کو للکار للکار کر مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن مسلمان لشکری ان کے سامنے پسپا نہ ہونے والے لفظ کن سے تراشے ہوئے حروف آہنی، دیواروں اور درد کے خلزم کی طرح جمتے ہوئے ان پر اس طرح حملہ آور ہو رہے تھے گویا پانی آگ بن کر جھلسنا شروع ہو گیا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جوسلین اور اس کے لشکریوں کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی اور مجددین چونکہ جوسلین کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ آور ہوئے تھے، لہذا دونوں اپنے اپنے پہلو سے دشمن کو کاٹتے ہوئے دشمن کے لشکر کے وسطی حصے میں دونوں مل گئے تھے۔ سامنے سے شیرکوہ نے صلیبیوں پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو رونتا ہوا سلطان نور الدین زنگی اور مجددین سے جا ملا۔ اس طرح تینوں نے مل کر صلیبیوں کی شکست کو یقینی بنا دیا تھا۔ چونکہ مسلمان اب صلیبیوں کے لشکر کے وسط تک پہنچ گئے تھے، لہذا جوسلین کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ باقی صلیبی بدترین شکست اٹھا کر بھاگ گئے۔ سب سے پہلے زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی، اس کے بعد سلطان کے سامنے جوسلین کو پیش کیا گیا۔ اس وقت سلطان کے پہلو میں شیر کو مجددین اور دیگر سالار کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین تھوڑی دیر تک سر سے پاؤں تک جوسلین کا جائزہ لیتا رہا، پھر کسی قدر تیش بھری آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو ہے جوسلین نام کا وہ شیطان جو مسلمانوں کے خون کی حدت میں المناکیاں اور رگوں میں اندھی اداسیاں اتارتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ تو ایک مدت تک صدیوں کے زنگ آلود صحرا تک مجھ سے بستا رہا، آج دیکھ میں تیرے شوق کو کیسا اندھا کرتا ہوں اور تیری تدبیر کے شیشے کو کند کر دیتا ہوں، اور تو ہمارے سامنے اپنی مقدر کی جنگ ہار چکا ہے۔ ذرا اپنی حالت کا جائزہ لے اور خود اندازہ لگا کہ کیا ہم تیری ذات کے حصار میں شکست و ریخت کے لمحے نہیں بھر دیے ہیں۔ تو بڑی عقل اور تعصب رکھنے والا شخص تھا، آج تو گردن جھکائے کیوں کھڑا ہے؟ تیری آنکھوں میں خوف اتر آیا ہے اور تیرے جسم پر لرزش کیوں ہے؟ جوسلین تو کالے سایوں کا راج بن کر صلیبیوں کے لیے ایک عہد ساز شخصیت بننے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، تو کالی خاموشیوں میں مسلمانوں کے لیے تیش کے انگاری وحشت کی پت جھڑ پھیلائے فخر محسوس کرتا تھا، اب تو خشک پتوں کی لاشوں کی طرح چپ کیوں ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کی اس گفتگو کا جب جوسلین نے کوئی جواب نہ دیا تب سلطان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر کسی قدر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، اگر میں تیرے ماضی کے اعمال کو سامنے رکھوں، مسلمانوں کے خلاف تو نے جو کارروائیاں کی ہیں ان کا حساب لوں، تو اس قابل ہے کہ मैं भी उठकर अपनी तलवार से तेरा सर कलम कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुझे सलेबियों के लिए एक इबरत बनाऊंगा, साथ ही तुझे ये भी एहसास दिलाऊंगा कि औरों को अजियत में डालने वालों का अपना क्या हशर होता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जवां मर्दी का सबूत देते हुए जोसलिन के खून से हाथ नहीं रंगे, ताहम मुसलमानों के मफाद की खातिर वो जोसलिन को आजाद भी नहीं कर सकता था, खुला भी नहीं छोड़ सकता था। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि उसको हलब के जंदान की तरफ भिजवा दिया जाए और जहां उसे रखा जाए वहां जंदान के उस हिस्से की कड़ी निगरानी की जाए। इस शिकस्त के बाद जोसलिन 9 बरस तक हलब के कैदखाने में जिंदा रहा। इस दौरान वो औरों के लिए इबरतखेजी का सामान बन गया, इसलिए कि वो जंदान में अपनी बसारत से हाथ धो बैठा और इंतहाई कसम पुरसी के आलम में उसी जंदान के अंदर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। इस तरह उस शैतान सिफत इंसान ने अपने जमाने इख्तदार में मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए थे, कुदरत ने जंदान में उसे इबरतनाक सजा से दोचार किया था। सलेबियों को इबरतनाक शिकस्त देते, अपने जख्मियों की देखभाल और जोसलिन का मामला निपटाने के बाद दुश्मन की हर चीज पर कब्जा कर लिया गया था। फिर सुल्तान ने मैदान जंग से कूच किया और अरुबा शहर के बाहर उसने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दे दिया। शायद सुल्तान चंद दिन तक वहां क़याम करके अपने लश्कर को आराम फराहम करने के साथ साथ ये भी अंदाजा लगाना चाहता था कि सलेबी अब मुसलमानों के खिलाफ यहां और किस तरफ जमा होना शुरू हुए हैं।